Concentración frente al CIE en Zona Franca, el domingo 6 de junio a las 4 y media. CIE, Centro de Internamiento para Extranjeros. Los CIE son uno de los tantos instrumentos de opresión racista por parte del Estado, una herramienta de la máquina de expulsión, que empieza con las redadas racistas, luego la instancia en el CIE y, por último, la deportación y expulsión a sus países de origen. CIES, cárceles racistas, cárceles de tortura, aislamiento y dominación. Visibilicemos la realidad del CIE, mostrar nuestra solidaridad con las luchas de resistencia por parte de los retenidos en los CIEs. Estamos contra las fronteras internas y externas. Estamos en contra del control social. Luchamos por la libre circulación de las personas. Desmontemos las vallas del racismo. Recuerda, domingo 6 de junio a las 4 y media, concentración en frente del CIE, más concierto de hip hop, para llegar desde Plaza España, bus 109, parada calle E. Salida desde el Espai Obert a las 3 y media, en la calle Violant de Hungría, número 71, Metro Badal o Plaza Besant, línea 5. E como resultado está trazendo sofrimento, amargura e angústia está deixando farto vida. Tem uns que te resistem e outros que te suicida. Se não luta com fé e com uma força de vontade, não tem que te conseguir atingir nos capacidades. Desmontemos as vallas del racismo. Mas basta no TV, no todo é tudo, está melhor. Vida tem altos e baixos, não tem que saber combate. Fé nos arma, nunca pode deixar par. Vida tem altos e baixos, não tem que saber combate. Fé nos arma, nunca pode deixar para a vida. Tem altos e baixos, não tem que saber combate. Fé nos arma, nunca pode deixar para a vida. Tem altos e baixos, não tem que saber combate. Fé nos arma, nunca pode deixar para a vida. Já começou a guerra! Que luchar con balas y cuchillo defender un ideal. Ya empezó la guerra y tenemos que luchar con balas y cuchillo defender un ideal. Oh no no no no no. Oh no no no no no no. Los tanques amenazan destruyendo sin parar. Aviones en el cielo bombardean todo mal. Los tanques amenazan destruyendo sin parar. Aviones en el cielo bombardean todo mal. Oh no no no no no. Oh, no, no, no, no, no, no. Ya empezó la guerra. Ya empezó la guerra. Ya empezó la guerra. Destruyendo sin parar. Aviones en el cielo bombardean todo mal. Los tanques amenazan destruyendo sin parar. Aviones en el cielo bombardean todo mal. Oh no no no no no. Oh no no no no no no. Oh no no no no no. Oh no no no no no. We'll be right back. Apa, bona tarda, salut a tots i totes. Aquí estem a la Ràdio Bronca, el 104.5 de la FM, i per qui no ho sàpiga, això és el programa Judici i la Justícia. Segur que moltes de vosaltres ja ni us en recordàveu de que existíem, no? Tu què et sembla, que ja fa temps que no sonàvem per aquí. Un any, com a mínim, ja. Pues tranquil·lament, no? O més. I bueno, pues res, la cosa és que aquí teníem ganes de tornar i bueno, contextualitzar o explicar una mica a la gent que ens està escoltant què ha passat, què ha passat. Pues com es va dir en el seu dia, però a la ràdio en vam anar a parar per una qüestió de convivència, però amb una relació extra ràdio, vaja, extra de la ràdio, no interna de col·lectiu, sinó amb altra gent de fora de la ràdio, doncs, i per una qüestió d'horaris vam haver de deixar fer el programa en directe a la Ràdio Bronca. I ens vam quedar temporalment fora de joc, el programa Judici i la Justícia, i fins que, pues, fruit de la relació entre Ràdios Lliures i la solidaritat entre Ràdios Lliures, la gent de Ràdio Contrabanda ens va acollir, i durant aquest any i pico, doncs, hem estat fent el programa en directe ja a la Ràdio Contrabanda. Llavors, la moguda és que, bueno, coses de la vida, quan passen aquestes coses, l'intent de sonar dues ràdios alhora, doncs, al principi va funcionar una miqueta, però al final, doncs, bé, el que ha acabat passant és que sonàvem en directe a Contrabanda i es penjaven els programes al podcast, i a la Ràdio Bronca, doncs, la nostra ràdio mare, doncs, no sonàvem. Llavors, bueno, pues res, passa el que passa. Ha passat el temps, teníem molta enyorança de la nostra zona alta de Barna i de tornar aquí a aquest estudi tan acollidor, igual que l'altre de Contrabanda, també, tot s'ha de dir. Moltíssimes gràcies a la gent de Contrabanda, que ens han tractat, pues, molt bé, com s'espera d'una ràdio lliure, aquest suport, no? I recolzament, doncs, que se'ns ha donat, doncs, moltes gràcies també. Però bé, la cosa és que després d'agrair-los aquesta etapa i aquesta experiència, pues, hem tornat aquí, i avui és el primer programa que fem després d'un any i pico a la Ràdio Bronca, el 104.5 de la FM, que per cert també podeu escoltar de 12 de la nit a 12 del migdia, perdó, a 2 del migdia de la tarda, doncs al 96.6 de la FM també. I clar, això que algú es preguntarà, i per què aquests dos dials, no? Bueno, pues perquè el dial 104.5 de la FM està més limitadet, perquè, bé, coses de la vida, que si algú té ganes, doncs, en alguna d'aquestes activitats que fem com a Ràdio Bronca, doncs, pot venir i preguntar, o si no, pues que ens truqui aquí al 933594900 ara al programa i li expliquem una mica de què va la vaina, si vol. I bueno, pues la cosa és que al 96.6 de la FM, doncs, tenim molta més cobertura, i per això vam decidir i, pues, fer aquest pas també, que, bueno, que també, per qui no ho sàpiga, pues, clar, donar una passa d'aquesta mena sempre significa, doncs, més esforç, més dedicació, més a nivell de tot, no? A nivell d'infraestructura, a nivell de mitjans, i, bueno, i també a nivell d'informàtic, d'organització de tota mena, i també, pues, claro, d'estar aquí al peu del canó cada dia portant el nostre granet de sorra, que això és un col·lectiu que no està fet entre quatre, sinó que som unes quantes aquí pencant perquè ens ve de gust, això sí, per això no ens queixem. I bueno, pues aquí està la jugada. A poc a poc anem ampliant una mica el radi d'acció i ja està. Però bueno, que el tema de la xapa era bàsicament donar-vos la benvinguda i donar-nos la benvinguda altre cop aquí a les ondes lliures de Barcelona. I bueno, pues això, que el programa comencem ara mateix, com sempre, és el Judici a la Justícia, i que estem amatent a la Ràdio Bronca, el 104.5 de la FM, que qui vulgui contactar amb nosaltres té una pàgina web, que és les 3w.radiobronca.info, i el Emilio, correu d'internet, rbronca@sindominio.net. També teniu l'apartat de correus 25.102 de Barcelona, amb el codi postal 08080, i també el telèfon que podeu fer servir d'ara fins a les 9 de la tarda, que us acompanyarem, doncs, aquí tota aquesta estona, el 933594900. Això sí, s'ha de puntualitzar molt una cosa. A partir d'ara se'ns podrà escoltar els dimarts de 7 a 9 de la tarda, a part de les repeticions que farem, però de forma quinzenal. Vale? És a dir, que comencem avui 1 de juny i la setmana que ve no hi haurà programa. d'aquí dues setmanes tornarà bé. I així, d'aquesta forma, pues, alternar. Com a mínim, de moment. De moment, claro, claro. Ja més endavant, amb el temps i una canya, pues, ja veurem fins on podem arribar. I bueno, pues, 5 cèntims dels temes que teníem per avui. Pues, la tema, hem posat una falqueta del tema dels TIE, és una concentració pel dissabte, ja la tornarem a recordar al llarg del programa. Tenim una altra falqueta que la posarem després. Sí, també. Sobre la jornada de Clua. Sí, ja pel mes de juliol, en defensa de la Terra. També pues, el tema que ha sonat ara fa un momentet, que és d'una gent amiga, o per lo menos d'un d'ells, dels membres, que és un grup que es diu Puaj, Puaj, però com a sigles, no? Que vol dir Peleando una asquerosa juventud, que són un grupet d'Argentina, doncs un dels xavals que està per aquí temporalment ens ha passat aquest CD amb 5 temilles, ja empezó la guerra, i bueno, pues, com podeu comprovar, doncs, o si no us ho diem, no? Va una mica fent al·lusió a totes les guerres que envolten la història de la humanitat i més darrerament doncs, en contra de tots els feixismes i contextualitzant i concretant encara una miqueta més doncs, aquest atac de... d'ahir mateix. D'ahir mateix, dels israelis pues, contra tot allò que sigui solidaritat, ja no és el tema de possible terrorisme ni hòsties en vinagre, ara ja directament si ajudo a mi vecino o ajudo a mi prima pues ja te llevas un tiro, bueno, que tot això perdoneu, sí, ja aprofundirem parlem de, sí, no, de, però... de l'atac en aigües internacionals per part de l'exèrcit israelià a 4 vaixells, si no falla la memòria, de... d'ajuda, bueno, que portaven ajuda per Palestina, Gaza concretament, a la franja de Gaza, la franja de Gaza, i venien de Turquia, hi havia cooperants a part de turcs d'arreu del món, entre altres alguns de per aquí, i bé, en van matar 16, els números que anaven dient, més una cinquantena, seixantena de ferits, de bala. La resta suposo que també haurien tindre els seus, les seves ferides, cops o demés, però ja no entraven dentro del baremo. Per no parlar del mal rotllo d'una experiència bueno, així fet, en alta mar. De moment que sapiguem encara no estan lliures. Tio, i de cop i volta et venen d'aquest pal com si estiguéssim a la Segona Guerra Mundial. No, i que sapiguem encara no estan lliures. Estan, o estan a la presó o estan presos dintre del vaixell en el port, en un port israelià. En mans dels sionazis. Sí, que bé... Como siempre haciendo amigos esta gente. Així que, bueno, seguirem xerrant del tema, ja diem una miqueta més en profunditat després, sí. També llegirem uns articlets que tenim por ahí i també convidats. Estàvem esperant una persona amiga que ja ha arribat, però ara mateix el que farem serà la saludem així fora micros perquè encara no està asseguda a l'estudi, però el que farem serà deixar una miqueta de música perquè presentarem així... aquesta nova hora de programa, sí, encara exacte. No la tenim com interioritzada en la línia de sempre, no? Necessitem una estoneta per posar-nos les pililles i tal i acabar d'arrodonir-ho tot i bueno, la cosa és que ens sentirem, ens tornem a escoltar d'aquí uns instants i us deixarem amb una miqueta de musiqueli, ara sí una miqueta més tranqui, l'altre era punt rock, portem canya i molta canya, però ara us deixarem amb una música una mica més tranqui, que ja la vam presentar a l'últim programa a Ràdio Contrabanda, que són unes noies de Yanquilàndia que vam conèixer la jornada aquesta per la llibertat d'expressió i d'emissió que es va fer a Can Masdeu conjuntament amb Contrabanda i Ràdio Bronca, i unes noies que tocaven així acústic, una música molt, molt maca, per almenys pel meu gust, i bueno, doncs la deixarem que soni una miqueta, potser un parell de temes, i així ens dona temps d'acabar d'ultimar el tema del programa, i fins d'aquí una estoneta. Fins ara. Vinga, salut i bronca. Thank you. We'll be right back. Sí, ¿quién es? Hola. Hola. Mira, que volia... Jo truco per això de les jornades aquestes aquest estiu a Clua. Sí. I volia fer unes preguntes perquè, clar, jo és que, com que estreno Consciència Social, doncs no volia fer el ridícul, no? Bueno, doncs pregunta, no te cortes. Vale, doncs mira, la primera pregunta és que tinc una tenda de campanya del Decathlon. I era per a veure si quedava bé que fos el Decathlon, per no fer el ridícul, saps? No te preocupes, trae la tienda que tengas. Però són d'aquestes que s'inflen automàticament. Sí, de domingueros, ah, bueno, trae-la. Sí, sin problema. Com que he vist que feien un taller sobre construcció de tipis, pues igual pensava que tots dormiríem allà al tipi. No, bueno, el taller de construcció de tipis és com una demostració i allí no cabemos todos, la gente tiene que traer a la tienda quiere dormir a l'aire libre, pues... Vale. I la segona pregunta que volia fer és que jo vinc amb un cotxe de gasolina sense plom 95. Sí. Saps? I això, que no sabia si quedava bé. Saps el que vull dir? Bueno, no sé si te pillo, pero ¿qué vienes? ¿Sola? Sí. Bueno, pues mira, lo que podemos hacer es que me dejas tu teléfono y si hay más gente que viene desde... ¿De dónde vienes tú? Yo vengo de Barcelona. Bueno, pues seguramente habrá más gente que venga desde Barcelona sin coche, entonces los juntamos y bueno, os juntáis y así ahorramos... ¡Ay, súper guay, súper chuchi piruli! Vale, de acuerdo, guay. Venga, hasta luego. Chao. Jornades per la liberació de la Tierra. Les comunitats rurals com a focus de lluita. 16, 17 i 18 de julio. A Clua de Mellà, la Noguera. www.liberaciontierra.blogspot.com. Salut. Salut. Concentración frente al CIE en Zona Franca, el domingo 6 de junio a las 4 y media. CIE, Centro de Internamiento para Extranjeros. Los CIE son uno de los tantos instrumentos de opresión racista por parte del Estado, una herramienta de la máquina de expulsión, que empieza con las redadas racistas, luego la instancia en el CIE y, por último, la deportación y expulsión a sus países de origen. CIES, cárceles racistas, cárceles de tortura, aislamiento y dominación. Visibilicemos la realidad del CIE, mostrar nuestra solidaridad con las luchas de resistencia por parte de los retenidos en los CIEs. Estamos contra las fronteras internas y externas. Estamos en contra del control social. Luchamos por la libre circulación de las personas. Desmontemos las vallas del racismo. Recuerda, domingo 6 de junio a las 4 y media, concentración en frente del CIE, más concierto de hip hop, para llegar desde Plaza España, bus 109, parada calle E. Salida desde el Espai Obert a las 3 y media, en la calle Violant de Hungría, número 71, Metro Badal o Plaza Besant, línea 5. E como resultado está trazendo sofrimento. Amargura e angústia está deixando farto vida. Tem uns que te resiste e outros que te suicida. Se não luta com fé e com nossa força de vontade, não tem que te conseguir atingir nossa capacidade. Desmontemos as vallas del racismo. Mas basta no ter fé, no todo é tudo, está melhor. Vida tem altos e baixos, não tem que saber combate. Fé nos arma, nunca pode deixar par. Vida tem altos e baixos, não tem que saber combate. Venos arma, nunca pode deixar para vida tem altos e baixos, não tem que saber combate. Venos arma, nunca pode deixar para vida tem altos e baixos, não tem que saber combate. Venos arma, nunca pode deixar para vida tem altos e baixos. Caso Escala. Asesinato de Agustín Rueda. Asesinato de obreros el 3 de marzo del 76. Emboscada en la valla de Pasaya. Asesinatos de los abogados de Atocha. GAL. Batallón Vasco Español. Las muertes por sobredosis en cualquier esquina por droga que llega de mano del Estado. Sobre estas sólidas bases se ha consolidado su democracia. Recuperar la historia es socavar el sistema. Radio Bronca. 104.5. En tu FM, el Día Libertario. Vale, família, tornem a estar per aquí. Recordar-vos que esteu escoltant la Ràdio Bronca, Ràdio Lliure, al 104.5 de l'FM en rigorós directe, el programa Judici a la Justícia, després d'una temporada llarga d'absència en aquestes zones lliures. I bueno, també recordar-vos que la Ràdio Bronca la podeu escoltar de 12 de la nit a 2 de la tarda a, també al 96.6 de l'FM, que es pot agafar a més llocs. Evidentment, el que escolteu per aquell dial 96.6 doncs, no serà en directe, serà en la TAO, que diem, i seran repeticions, però bé, és una altra manera d'estar informada. A partir d'aquí, recordar-vos també el telèfon 933594900. I bé, tal com us dèiem fa una estoneta, doncs tenim una persona convidada a l'estudi. Hola, bona tarda. Hola. Què tal tot? Bé, molt feia temps que no pujava cap aquí. Que sí? Feia temps que no ens veiem aquí entre aquests micros i aquests catxarrillos, no?, en aquest estudi. Les costes de roquetes. Ai, ai. Doncs bé, doncs mira, resulta que després d'una trobada casual i fortuïta de tantes que ens uneixen pel barri, per allà, sí, sí, sí, doncs va sortir la possibilitat de xerrar d'un assumpte molt interessant i de molta importància, considerem, a nivell general. La veritat, pensem que qualsevol persona que tingui una mica de sensibilitat per aquestes bestieses que passen arreu del món, doncs li agradarà saber la informació que ens has de transmetre, perquè d'alguna manera doncs es tracta d'identificar responsabilitats, no?, i responsables, no?, una mica, i anar una mica doncs desentaranyinant aquestes coses que passen. Poden ser els cascos que no funcionen gaire bé, okay. Tu. Aquí ja ho hem dit altres vegades, que no som professionals i tenim aquí problemes tècnics de vegades. Ja. Però bé, pa'lante, explica'ns doncs... Doncs... situem, no? De fet, jo, Òscar, amic, jo penso que les, aquelles trobades, ja, per dir una cosa, no són fortuïtes ni casuals, jo penso en la causalitat. O sigui, tenen que trobar-nos per poder pujar aquí i dir això, no? Bueno, penso que ja està una mica en boca de tothom, o no de tothom, sinó la meva, que ha sortit ja pels medis, encara que no surti tots els anys, que el Club Bilderberg venen aquí a Barcelona a visitar-nos, a fer aquesta reunió anual que fan normalment. L'any passat la vam fer a Grècia, i aquest any va córrer el rumor de que es feia a Sitges. I, bueno, es va fer un seguiment d'allò a l'hotel, es va haver una infiltració on es feia un hotel allà apartat, entre Sitges i Vilanova, no? Municipi, aquest hotel que està al costat dels camps de golf, dels darrers camps de golf del municipi de Vilanova, no? Anant cap a de Sitges, anant cap a Vilanova, no? Aleshores, és cert, s'han fet articles, ha parlat ja als medis, la revista El Tiempo ha fet un article dedicat al Bilderberg, que venen de visitar Sitges, i el moviment social parlem d'una part més no tan arrelada al moviment social veïnal o sindicats, sinó més al tema conspiracionista, no? Perquè els Bilderberg és com un grup, un club, com una mica, sembla com que no fan res, però sí que maneguen, no? I tallen el pastís, no? De cada any, i donen ordres o instruccions a governs, no? I entre corporacions i governs van fent una mica, mantenint el sistema capitalista i el gran hermano aquest, no? Que sempre s'han acompanyat, no? Diguem, aquest sistema orwelliano que estan aconseguint fent realitat, no? Amb les seves càmeres de seguretat, la seva policia, el sistema de guerra permanent, els atacs, com parlava abans, a innocents, als territoris invadits, ja siguin a Palestina o altres continents, o, bueno, això tenim tela, no? Bueno, Bilderberg, Sitges, venen, el moviment social conspiracionista es posa dempeus i diu, ostres, anem a fer alguna cosa, i s'ha fet una agenda visible, davant de l'agenda aquesta oculta, no? I aquesta agenda visible la podem trobar penjada a la web. La podeu trobar a la pàgina de Stop Secrets, la podeu trobar a la pàgina de rafapal.com, la podeu trobar en el Facebook, que ara mateix, com que tenim una mica problemes tècnics, no acabem de poder tindre un paperet aquí, els tríptics davant, però ho farem de cap, una miqueta, no? Ja donarem els links al blog de la Ràdio Bronca, i que tingueu aquests actes, però en principi els actes ja comencen demà, el dia 2, la reunió oficial és dels 3 al 6 i demà ja fa una benvinguda a Sitges a les 9 i es fa ja el mur de contenció. Aquest mur durarà totes les jornades aquestes a Sitges. Vindrà gent de fora, hi ha gent assabentada a l'estranger també. Sembla que hi ha grups que ja volen vindre de França i inclús d'Itàlia, no? I es farà aquest mur, faran activitats a Sitges, tant com a Tarragona, que es farà una paella. Es farà activitats també a Barcelona, el dissabte dia 5 a les 5:45 de la tarda a Plaça Catalunya. Este previst un escenari i un equip de so de 2.000 watts per fer una mica discursets, una mica de meeting, no? Perquè aquí el periodista pugui dir la seva, el que investigador pugui dir la seva i la gent que, tipus Enric Duran, igual estaria invitat, pugui dir la seva i pugui presentar la cooperativa integral com una alternativa a aquesta moneda social que ja es parlaria més endavant en altres programes, no sé si ho sabeu això també, però bueno, hi haurà artistes i tot allò. Vale. Sap greu no tindre el programa una mica davant, però repito. Bueno, animem a la gent a consultar aquestes busqui, webs, no? Bilderberg 2010, Sitges, i amb això segurament busqueu ja... Stop Secrets, hi ha algunes pàgines que ara de cap no en surten, però el rafapal.com, allà podeu trobar també els links, o Accentual, valenciantual.blogspot.com també podeu trobar, i bueno, el meu blog també, penso que allà, no sé si tindreu, però bueno, igual, el meu blog no el tinc penjat encara, que això precisament, però bueno, bàsicament Bilderberg 2010, sí. I Top Secret, no? Stop Secrets seria una pàgina que es mou a nivell internacional. Hi ha ja 4.000 adherits a aquesta pàgina de gent que són no només aquí a Espanya, sinó a diferents països. Sí, qualsevol buscador d'aquests d'avui en dia d'internet ho trobarà. Amb el facilitat. Google aquest... Oh, sí, disculpa per dir noms. Qualsevol d'aquests no tenim que fer publicitat, més publicitat la que tenen ja. No sé. A partir d'aquí, doncs, bueno, hi ha aquesta agenda d'activitats. Aquesta agenda d'activitats, però aunar una mica el moviment aquest social, per independents i gent que té ganetes de veure com estan venint les coses, perquè estem entrant en una declive de la campana econòmica, no? Allà on cau totalment la campana i caemos de cabeza en otoño, i és el que nos deia Santiago Niño Becerra, no? El Marc Vidal o Luis San Pedro, se nos acaba el capitalismo, no? O sea, toda esta gente... Ya podéis tomar nota los que no los conozcáis. Hay vídeos, hay cosas hechas con ellos, ¿no? De Santiago Niño Becerra, Marc Vidal, en concreto salieron en Singular, en un programa de Canal 33. Me pareció muy curioso que salieran en Canal 33 hablando de esa manera, de que ellos tienen claro que el sistema. Una radio también estaba de vez en cuando, también le llamaban al Niño Becerra. Sí. Para que estuve traduciendo uno de sus artículos. Una de las entrevistas del catalán al castellano estuve traduciendo y... Yo creo bastante en este hombre. Yo lo leí hace un año, una contravanguardia, y me quedé muy parado y realmente veo que este tío acierta muy bien. El Marc Vidal también es un tío que donde la mete la clava. Uh-huh. Es más, se hizo una charla con Marc Vidal y nos dijo que no podíamos publicarla en internet porque dijo nombres y apellidos y ya tenía bastantes denuncias de bancos y de campañas de seguros y de gente que le busca la vuelta por decir lo que de verdad está pasando. Vaya, por decir la verdad, ¿no? Sí, yo os invito a que visitéis un blog de Marc Vidal, por ejemplo. Uh-huh. A nivel económico hay muchas cosas que es donde van a decir también ahí en esta reunión los Bilderberg cómo va a continuar nuestra educación, nuestra economía o nuestra... Uh-huh. Presupuestos militares. Un pequeño inciso, ahora sí. me has hecho pensar en la cantidad de personas que corren por ahí que bueno, pues tienen esa inquietud natural del ser humano y la combinan de una forma muy guapa con esa manera de expresar las ideas y los pensamientos, lo que uno ve también, ¿no? Las reflexiones, ¿no? Y las asociaciones de ideas que uno va haciendo por el camino de la vida, ¿no? Uy, me ha puesto la piel de gallina, tío. Hay un puñado de gente que las va abordando, ¿no? Y me has hecho pensar, pues, por ejemplo, en el tipo de análisis que hace el Mumia Bujamal, que también es una persona que quien no lo conozca, pues le recomendamos que se busque la vidilla, un periodista afroamericano que lleva pues ahora mismo desde el año 82, en el 81, 81 en Talego y desde el 82 en Corredor de la Muerte. ¿Cómo se llama? Mumia Abu-Jamal. Ah, vale, igual he visto carteles de este hombre, ¿no? En los 90 sobre todo hubo un movimiento muy fuerte porque a nivel internacional porque bueno, pues había fijado fecha de ejecución. Sí. A ver, el tema en resumidas cuentas es que es un periodista afroamericano muy activo que bueno, se caracteriza por denunciar toda las corruptelas, el racismo y la violencia policial, etcétera, ¿no? De allá de donde es él, que es de los Estados Podridos de América. Y esto pues le cuesta, junto con su pasado en el Black Panther Party y su relación con la organización revolucionaria MUF, le cuesta ser víctima de un montaje policial en el año 82, no, mentira, en el año 81, perdón, en diciembre del 81, en el cual pues resulta un policía muerto y se le carga el muerto a él. Ya. Él no muere de casualidad, entonces lo que hacen es meterlo en la cárcel con la acusación de ser el culpable. Asesinado. Esto en Yanquilandia, claro, consiste o se traduce en pena de muerte. La verdad es que desde entonces se está denunciando de una forma más débil al principio, pues por falta de medios, cada vez con más fuerza y más pruebas y argumentos a medida que pasa el tiempo, aunque a nivel popular, porque a nivel judicial pues la máquina no quiere soltar a la presa y bueno, pues están poniendo todas las trabas posibles, pero bueno, la lucha pasa por demostrar que no tuvo un juicio justo, que es inocente, y hay muchas pruebas que lo demuestran, como por ejemplo la declaración de la persona que en el año 99 confesó haber sido ella quien había asesinado al policía. Y esto, pues bueno, junto con mogollón de testigos, fotografías, testigos presenciales, testigos que han visto irregularidades en el procedimiento judicial, etcétera, todo junto ha ido conformando una base muy, muy, muy sólida y muy firme, sobre todo a nivel popular, que demuestra su inocencia, pero a nivel judicial, pues lo que decimos, ¿no? La máquina del sistema, pues no quiere entrar en razón, no quiere dejar su presa. Y está de momento intentando llevar hasta las últimas consecuencias pues este crimen de Estado, ¿no? Hombre, la historia nos ha demostrado también que a veces aprovechan estas situaciones y aprovechan estos chivos expiatorios luego en un futuro, ¿no? Mm. Para también manipularlos y seguir continuando con el poder de la gente, porque bueno, esto de tantos chivos expiatorios como Numia Abu Jamal, además es que lo tengo aquí delante de la pegatina, o sea que no me iba a sonar. La tengo aquí. Pues bueno, es un tío que ya escribía y hablaba porque también era periodista radiofónico en su momento y nunca ha dejado de escribir desde el talego ni de hablar, porque incluso hay entrevistas grabadas con él en directo, pues a través de un teléfono, él desde la cárcel y una estación de radio desde fuera, o incluso algún vídeo grabado en directo dentro de la cárcel y la cámara de vídeo detrás del cristal del locutorio. Y el tío cada semana pues va publicando sus columnitas y bueno, pues un poco añadir este nombre a la gran lista de estas personas, ¿no?, que tienen esa sensibilidad y percepción y esa facilidad, entre comillas, ¿no?, de poder combinar esta serie de facetas para decir la verdad y defenderla a voz en grito, ¿no?, cueste lo que cueste y pase lo que pase, ¿no? Y bueno, pues un tío que se dedica a analizar la realidad desde un punto de vista muy humano y al mismo tiempo, pues claro, un poco en la línea esta, ¿no?, de mostrar cómo el capitalismo pues es como aquella especie de pez que se muerde la cola y algún día pues se comerá a sí mismo y ya está. Lo que pasa es que, claro, nos arrastra al resto de millones de personas que estamos por ahí pululando en el planeta y de alguna manera tenemos que organizarnos y decir la nuestra, como en este caso las actividades que hemos anunciado. José Luis San Pedro, según él dice, al capitalismo le quedan pocos años. Dos telediarios, que se dice. Dos telediarios. En los 30 tenía un sentido, pero ahora que ya se está explotando, sobreexplotando los recursos del planeta, y no hay necesidad para ello. Hay recursos para todos los 6.000 millones de personas. De sobras, es que es un poco la cuestión, agua, ¿no? Hay recursos para todas. Casi. ¿Perdón? 7.000 ya, casi. 7.000 millones. Bueno, hi ha recursos per tothom, el problema és que estan mal repartits, no? D'alguna manera, no? I mal aprovechats. I mal aprofitats, etcètera, no? I llavors, bueno, el que s'està veient, d'alguna forma, pues, la meva percepció de la història és que cada vegada més gent de peu, d'aquesta cada vegada és, doncs, diem la gran massa, no?, que és tan susceptible de ser manipulada per los medios, per el sistema, etcètera, cada vegada hi ha més gent d'aquest col·lectiu, diguem-ho així, doncs que se n'està adonant que n'hi ha coses que no funcionen, doncs que, bueno, cada vegada té la sensibilitat més desperta per atendre aquest tipus de situacions. S'està començant aquesta, la paraula aquesta de la Matrix, no? Surt de la Matrix, no? Que estàs aquí ficat a la publicitat, no? T'estan menjant el coco, no? Precisament la publicitat és una de les coses que més... Però és molt, jo penso que és molt, molt, es pot tindre com un neologisme, però molt potent això de la Matrix, Realment, perquè si et vas a pensar com han manipulat els éssers humans des de les dècades més properes a nosaltres, no? Sense anar-nos a l'edat mitja, no? No, no cal. De fet, però bueno, sempre hi ha paral·lelismes, no? El que a l'edat mitja es aconseguia dominar la majoria precisament amb carència d'informació, no? La informació la tenien quatre, inclús els més poderosos a nivell bèl·lic en un moment donat tampoc eren els més cultes, no? Diguéssim, també hi havia els dogmes i els tabús, sobretot de tipus teològic, no? Hi havia quatre enteraïllos que dominaven aquesta informació i aconseguien estendre la por, que és la gran eina de domini de masses, no? I llavors, amb el pas del temps, el que va passar va ser una mica com una mena de mutació, de passar de poca informació a una saturació d'informació, que al final el que ha fet ha sigut mantenir la por, crear la confusió igualment, no? La por els manté, no? Tanta informació, deia Rockefeller, això d'internet ens ha fet molt de mal, però també és una eina per a ells, no? Realment, per mantenir aquesta por, no? I aquesta publicitat viral, no? Una informació viral, no? Molt bé. I bueno, la cosa pues una mica passa per aquí. Nosaltres ja ho hem dit altres vegades, la nostra missió quan venim aquí, o el nostre objectiu més aviat, no? Perquè la missió és el que ens doni la gana de fer, però el nostre objectiu quan venim aquí, agafem els micros i diem el que diem, doncs bàsicament passa una mica, ja ho hem dit altres vegades, una finalitat doncs, de denúncia, sí, està clar, assenyalar responsables, també una mica pedagògica, d'aprendre de les nostres experiències compartides i aprendre els nostres errors del passat i pues, per d'alguna manera viure en plenitud el present i d'alguna manera poder organitzar el futur, i al mateix temps també pues, sensibilitzar, no? També som conscients de que n'hi ha molta gent de que pues, per exemple això que estem xerrant ara mateix li pot sonar xino perquè no ho havia sentit a la seva vida, encara que bueno, jo què sé, també tractant-se d'una ràdio lliure de vegades donem per sentat que la gent que sintonitza doncs, les ràdios lliures ja gaudeix d'un punt de sensibilitat, no? Sí, no crec. Però igualment no, una cosa no treu l'altra, no? Llavors considerem que tota aquesta sèrie de coses, doncs, si a nosaltres ens remouen i ens fan posar-nos actives i organitzar-nos, doncs val la pena que les expressem, no? I les difonguem i les compartim amb les zones lliures, no? I d'aquí pues, poc a poc, no? Com deia un col·lega també d'una ràdio lliure, no? Bienaventurados los pacientes, no? Porque ellos serenarán el mundo, no? Yo, Oscar, quería recapitular. La última vez que estuve aquí hace 2 años o 3, o más, no sé, ya hablando del Tíbet, ¿te acuerdas? Sí, hablamos sí, del sí, Tíbet sí. Y de todo esto, ¿no? Pues hace 2 años hubo un levantamiento tibetano, el 14 de marzo del 2008. En Lhasa pegaron fuego en diferentes ciudades de aparte de Lhasa, ¿no? Fue de la provincia denominada Tíbet, en otras provincias que son nombres chinos pero que eran Tíbet antes, ¿no? También se levantaron, hubo muertos y tal, ¿no? A mí eso ya me llamó mucho la atención, me impactó bastante, porque el pueblo tibetano precisamente ha tenido décadas de paciencia, ¿eh? O sea, vaya, hasta lo vale, ¿no? O sea, ya está bien, ¿no? O sea, para decir, ¿por qué no, no? A coger un mayo y a romper, porque iban preparados, ¿eh? Ahí iban preparados realmente, ¿no? Y pegaron fuego, igual no querían hacer lo que querían hacer, pero pegaron fuego a comercios y murió gente, ¿no? Dejé de creer en el tema de que era un levantamiento así puro, improvisado, sino que había algo más detrás. Ya empecé a ver claro de que tenía que ser una bandera falsa más. De que ya, yo para mí entiendo que ahí había una mano detrás, o sea, ya me decía directamente que les animó para que hicieran eso, para que las olas olimpiadas hubiese ese caldo de cultivo de la China dictatorial e ir a exportar democracia, ¿no? De otra manera. El exportar democracia, esa fue mi reflexión hace 2 años, ¿no? Yo cuando inavigué fue hace unos varios años. Oh, además ya... también los propios dirigentes huidos del Tíbet trabajan codo con codo con en muchas ocasiones sí. Con Estados Unidos sí. Con las políticas de Estados Unidos sí. Hacia Asia, etcétera, sí. Etcétera. Sí. Y ya no es extraño que ya no solo decir CIA directamente, sino que a los propios dirigentes en el exterior del Tíbet les interesase lo mismo que tú has comentado del caldo de cultivo en el momento de adecuado, de Olimpiadas, ¿no? Sí. Para hacer ruido en todas partes, igual que fueron persiguiendo, o sea, lo que pasó en el Tíbet dio pie a que por todo el mundo se fuera persiguiendo la llama olímpica, etcétera, etcétera, que ya también fuera por mismo grupos como el que estábamos hablando hace un rato. Sí, el Bilderberg, ¿no? Por ejemplo. Sí, cuando ya conoces este tipo de cosas, que para mí Bilderberg fue muy nuevo, y también lo conocí hace 2 años realmente. Bilderberg así, un poco profundamente, ¿no? Era empezar a leer cosas, a un autor que te hable, sí, o ver... Hasta ese momento eran los otros, y dices, coño, hostia... Entonces, ¿quién manda aquí? ¿Quién domina aquí realmente? O sea, somos marionetas, literalmente. Lo que hemos estado haciendo desde que somos pequeñitos, ¿no? O sea, lo podemos... Vamos, ponernos de pie encima, ¿no? Posar-te de peus, ¿no? Como digo en catalán, ¿no? Pots posar en peus d'això, aquesta veritat, ¿no? O sea, somos marionetas a un nivel y ellos, los dirigentes, marionetas igual. A un nivel más grande, pero literal. El tercer partido. O sea, ¿cuál es el partido de la oscuridad, no? Aquí está la oscuridad, quiero decir, ¿no? Ya. Eso es a lo que yo... Me ha llegado esa reflexión y llevo ya un par de años que digo, bueno, pues serán ciertos lo que dicen estos autores, ¿no? Tipo, yo que sé, bueno, no sé, Andreas Faber-Kaiser, por ejemplo, o Salvador Freixedo. O sea, estos son investigadores un poco así, tocan temas a veces un poco peliagudos, ¿no? Andreas Faber-Kaiser está difunto ya, ¿vale? O sea, es un señor que, por ejemplo, sacó muchos temas y tocó el tema de la colza, por ejemplo. Y demostró de alguna manera, bueno, en el ensayo sobre el tema de la colza, que no era la colza, el aceite de colza lo que mató a la gente, ¿no? lo que provocó esa epidemia. Ese es otro tema, ¿no? ¿Quién manda? ¿Quién dirige realmente? Como la pandemia está de la gripe ahora. ¿Quién decide lo que es pandemia o no, no? O sea, ¿son los gobiernos? ¿Son los ministerios de sanidad? ¿O es el CDC de Atlanta o la OMS, no? ¿Quién decide si el SIDA es un virus? O directamente, o yo ya apuntaría directamente a ciertas farmacéuticas. Bueno, también. También, o sea, no olvidarnos. Es un complot, ¿no? Es un complot. Sí, las divisas, ¿no? Hombre, bueno, y además en esta última, aquí en el programa, també ho vam comentar, per exemple, el senyor Ransfeld és un gran accionista d'una de les empreses que fabricava, que va començar a fabricar una d'aquestes vacunes, i sembla ser que això ja no està tant per confirmar, no? que l'empresa, poc abans de que sortís el boom de la grip, estava a punt de fer una suspensió de pagaments. Al cap d'un mes estava, buah, nadando en l'abundància. Estimat company, m'agradaria demanar-te si ets capaç de fer una aclaració qui és aquest tal Ransfeld. Ah, el Donan Ransfeld. La gent que no ho sàpiga. Donan Ransfeld. Ah, perdona. Donan Ransfeld, que és, era vicepresident de l'era Bush, un dels, pel que es comentava, un dels que caps polítics de la repressió a Iraq i aquests llocs, i també havia estat amb el govern del seu pare, un polític de l'ala dura del Partit Republicà, d'allò que es podria dir de tota la vida. A més, ja té els seus anys. Vale, era una mica perquè la gent, bueno, que no conegui, més, sí, pugui establir... Si a més es volen fer una foto d'ell mateix, agafin qualsevol general comandant alemany de les SS amb el format totalment hitlerià, roig, ulls blaus, etc, i la cara de mala hòstia, i allà el tenen. I especialment lo de la cara de mala hòstia i la mirada, que només veure'l veus que aquell tio coses bones no li passen. Ransfeld no era també, diguem, el màxim cap del Pentàgon o del l'exèrcit militar? Pot ser que ho fos, però no sé si aquest també era el Colin Powell, que també havia estat, no, que havia Colin estat Powell, militar. Sí, però jo ho dic el 2001, el dia dels atemptats, aquest Ransfeld andava... Pot ser això, això no ho desconec, però pot ser, perquè per allà estava en aquella època. Ja t'ho dic jo que sí. I aquest home estava desaparegut aquestes hores, allà, quan van aparèixer els atemptats i tal, i es veu un vídeo com el paio estava recollint, ajudant a treure el ferís del Pentàgon, i estava desaparegut, no estava al seu despatx. Mm-hmm. Ja està el vídeo gravat i... O sea, són personatges, no? Clar. Kissinger, Ransfeld, no? Molts sionistes, no? També. Sí, també. Hi ha un autor que per mi és el que més, per mi és el més punter, encara és viu, no és molt gran, però ja és majorcito, i és el que més m'ha impactat quan vaig començar a dubtar amb el tema tibetà el 2008, no? I tot aquest, dius, hòstia, què passa aquí, no? Està passant el mateix o un altre cop, i no, això ja no quadra, no? És el David Icke. Icke, I-C-K-E. Y es un tío muy interesante, es un periodista que de hace 20 años le tiraban huevos y lo abucheaban por los temas que sacaba. Él empezó con su vida, carrera profesional, había sido futbolista, periodista de deportes y periodista internacional, posteriormente para la BBC. Y ahí se dio cuenta de que, hostia, ¿qué pasa aquí? Esto no es lo que yo me creía, ¿no? Y él empezó a investigar temas políticos, sociales, científicos, y realmente ha llegado, pues toca temas ya muy punteros, de que, bueno, de nuevo orden mundial, de la preparación del chip que nos quieren meter de aquí a unas décadas, que ahora nosotros no aceptaremos, pero que ahora con la moda piercing llevar un implante no será tan extraño dentro de unas décadas, será hasta chulo, ¿no? Como los del Baja Beach, que tenían un chip, ahora está cerrada el Baja Beach y iban la gente VIP, iba así, ¿no? Lo cobraban y ya está, era como una prueba piloto, ¿no? También lo quieren poner este chip a los presos o a la gente conflictiva, ¿no? Tipo violadores, ¿no? Claro, o... es como los... Y a més, el problema és com te'l vendran. Clar, ells te'l vendran en que hi haurà una informació que només X persones suposadament podran averiguar, com pot ser el teu historial mèdic, per si tens un accident, t'agafa una ambulància i et pot... fent un escaneig d'aquell chip poden saber si tens al·lèrgies, etcètera. Però el que ja no t'explicaran tant, el que ja no... Amb aquests xips ja es pot aconseguir doncs, tranquil·lament el mateix que ja es fan amb els telèfons, que és saber on està cada persona situada en cada moment. I hi ha alguna cosa més, també. I es pot fer servir com a micro. Sí. Allà, o sigui, amb xips molt petits ara mateix, pots tindre un micro, un receptor, sí, un receptor de ràdio per enviar, per enviar i retornar. Per ser actiu, sí. Informació, etc. Bueno, localitzadors, etc, etc, etc. Poden saber a 10 metres ara mateix el que compra o fa aquesta persona o pren aquesta persona, 10 metres. En un futur serà 100 metres, no? I en un futur ja igual ja serà a nivell global, no? Ja... Bueno, com sempre, i per no semblar... Depèn amb l'antena que ho busquis, eh? Ara que posava una moqueta de música, no? Sí, sí, només anava a fer un comentari, tio. Anava a dir com sempre, i per no semblar molt dramàtics, també, que això és la seva pretensió i una altra cosa, la nostra, no? Sí, bueno... No, però en aquest sentit, de moment, la majoria de carnets d'identitat nous ja us han fotut un xip, que és el mateix que aquest xip. El que passa és que no el tens dintre el cos, el tens enganxat al carnet d'identitat, que en principi l'has de portar sempre a sobre. I està inactiu, però te'l poden activar ells si volen, clar, des de fora. Clar. I la manera de, ja tallo això, de protegir-te això és agafar paper albal i embalucar-lo. Paper d'alumini. Paper d'alumini, sí. Qualsevol xip no, renovar-te'l és un altre. No, renovar-te també si tens el de plàstic, o el que tinc jo encara, sí, però... És el meu cas, també. Jo fins a 2017 tinc carnet. Bueno, després podem xerrar una mica del tema. Abans de fer una mica de pausa musical, us comentarem una mica d'activitats d'agenda. Ja hem anat escoltant aquesta falca sobre la concentració del CIE, que després comentarem una mica més tranquil·lament. Abans que diguis el cartell, recordar que esteu, si l'esteu escoltant en directe, estem a 6 de juny. No, a 1. A 1 de juny, perdona, he llegit el rellotge al revés. A 1 de juny. Ho comentem perquè la setmana que ve, que ens escoltareu en principi en diferit, que no farem el programa en directe, fins al 15 de algunes juny. Coses d'aquesta agenda ja estaran passades. Estan passades, molt ben dit. De fet, em sembla que totes, no? Perquè veig que és aquest cap de setmana. Exacte. Així que en tingueu consciència, si esteu a la setmana de l'1 al 7, doncs, o al 6... està vigent, si esteu a la setmana del 7 al endavant pues ja no serà vigent. Això ja haurà passat. Molt bon apunt aquí, company, i bueno, bàsicament el tema és que encara que ens pilleixi una mica justet, però val la pena anunciar-ho. Tenim el cartell de les 18enes festes alternatives de Cornellà. Diu: contra l'Europa de la mercaderia, el patriarcat, el capital i el control policial. I tenim activitats previstes pel dijous, el divendres i el dissabte, 3, 4 i 5 de juny. El dijous 3, a partir de les 11 de la nit, hi ha una rebuda al Sigor i al Diego i un xupinazo. De 11 a 12 de la nit, happy hour. A les 12, que bueno, qui no sàpiga, el happy hour és això que demanes una consumició i te'n donen dues pel mateix preu. A les 12 de la nit hi ha una actuació amb cantautors com Tachita de Collblanc, Maselenano de la Barra, després Rambla Munt i Rambla Vall, i després Rambla oberta fins... Barra oberta fins a les 3 de la matinada. Després, el divendres 4, a les 11 de la nit, un concertillo així hip-hopero amb Vita, que són una penya que fan hip-hop de Vallcarca, Números Rojos, que són de Cornellà, Berrea, que fan rumba, i Guitalla, de Barcelona, i Carrocerías Betoño, amb membres de Rip, Vulpes i Obligaciones. Toma ja. I el dissabte, a matinada infantil, després, a partir de les 7 de la tarda, Guerrilla d'Aigua, a les 10, espectacle de foc, a les 10 i mitja, brindis però presos i preses a càrrec de l'Amadeu Caselles, i després a la nit, actuació amb les Lluna Roja, Monstruación, Vómito, Hijas Tarades, La Verga Records, tributo a la Polla Records, i ja està. I aquí ens anuncien que divendres i dissabte hi haurà Carpa Tecnopunk de 12 a les 7 de la matinada, a càrrec de Tecnopunk Ofensiva 2010, i un xiringo antirepressiu itinerant per les places amb, demanant la llibertat per l'Alfonso, per l'Iker i una pila de gent més que està i esteu xupant a l'ego, que volem la vostra llibertat, o sigui, presos i preses al carrer. Diu: les festes alternatives només són possibles gràcies al treball voluntari i al compromís de la penya. Totes les activitats i concerts es paguen amb els beneficis de la barra. Lateros i lateres. Bueno, això ja no ho dic. Senzillament que hi ha polèmica amb la gent que va allà a buscar-se la vida i bueno, pues, el que demanen és que la gent sigui una mica solidària i suporti les activitats de la Comissió de Festes Alternatives, diguem-ho així, i, bueno, i així totes felices i contentes que vagin allà a passar-s'ho bé i no a guanyar-se la vida, i així les activitats es podran autogestionar. Després també ens diuen que tot això serà al carrer Albert Einstein, al polígon Almeda de Cornellà, que podeu arribar agafant els ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, baixant a les parades de Cornellà i Almeda, o al metro a la línia 5 de Cornellà. Per cert, des d'aquí us animem a que us coleu, sempre i quan no us suposi un enfrontament amb els segurrates, que ja sabeu que són mala gent, que tenen molt males puces, i bueno, pues, si us podeu escaquejar i colar-vos, perfecte, si no, pues, bueno, ja ens ho farem anar d'alguna altra manera. I també ens diuen ni baboses, ni secretes, ni babossos, ni secretes, ni nazis, ni apolítiques. Podeu trobar aquesta informació a les pàgines web movimentos.net/ocupescornellà o a la festescornellà10.webly.com. Vale, penya, sin pistoles no sois nada, Festes Alternatives, Cornellà 2010. Dit això, posarem una miqueta de musiqueta i farem un petit parèntesis al tema que estàvem continuant, el reprendrem d'aquí uns minutets, i us deixarem un tema d'un company dels Estats Podrits d'Amèrica. Hem comentat el cas del Mumia Bujamal així de forma breu perquè la gent que no el conegui doncs, tingui una mica d'idea de què va la vaina, i ara aquest company que és el Kevin Àfrica, que està, bueno, doncs un tio del grup de suport al... a l'organització MUF de Filadèlfia, l'organització revolucionària MUF, i també de la International Concert Family and Friends of Mumia Bujamal, que és el col·lectiu de suport al Mumia, i que la seva última visita a Barcelona l'any 2005, a finals de l'any del 2005, doncs va passar per aquest estudi també i ens va deixar uns temilles gravats amb, bueno, així tipus cantautor, amb la seva guitarreta i amb lletres polítiques. En aquest cas deixarem un temilla que parla sobre el cas de Mumia Bujamal. Mumia Abu Jamal. La penya que xaneu d'anglès, pues que estigueu una mica al lloret perquè la lletra és molt guapa. Vale, penya? Pues venga, fins d'aquí uns minutets. Adelante. Twenty-four years. She's shed so many tears in 24 years. One man locked down longer than my life, shackled and separated from his brothers, sisters, children, wife. A shining example to the world, being surrounded by wrong and being right. Mumia Abu Jamal is innocent. For his life we must fight. Another man confessed. Court systems won't address evidence of innocence, 'cause they know he's innocent. Courts might be criminal, but not powerful, they're impotent. The world needs his release. There just can't be peace until the Move 9's released, and Mumia's here with me. The voice of the voiceless, he continues to resist, always writing, exposing injustice of this system. December 9th of 81, tried to take him out with a gun. They locked the Move 9 up, tried to kill Mumia and thought their war was won. Black Panther youth, journalist dedicated to truth, committed supporter of Move. This is a battle we cannot lose. told the truth. Those other journalists had no proof, just told those lies about Moon, but Mumia told the truth. 24 years later, nothing's changed. That's why they got him locked inside a cage. 23 hours a day, spent a quarter century that way, because he refused to be their slave. John Africa coordinated his defense, exposed the system to all extent. From the cops to the president, this whole fucking government. Mumia, his innocence, stand for his defense. 24 years, stand for his defense. 24 years. The voice of the voiceless, he continues to resist. Always right and exposing injustice of this system. Oh yeah. Nice. Good. Concentración frente al CIE en Zona Franca, el domingo 6 de junio a las 4 y media. Vida tem altos e baixos, não tem que sangue e combate. CIE, Centro de Internamiento para Extranjeros. Los CIE son uno de los tantos instrumentos de opresión racista por parte del Estado, una herramienta de la máquina de expulsión, que empieza con las redadas racistas, luego la instancia en el CIE y por último la deportación y expulsión a sus países de origen. Deixado no outro mundo, longe de nos universo. Nos corpos apresentam as mentes bem no pensamento. CIES, cárceles racistas. Cárceles de tortura, aislamiento y dominación. Visibilicemos la realidad del CIE. Mostrar nuestra solidaridad con las luchas de resistencia por parte de los retenidos en los CIES. Estamos contra las fronteras internas y externas. Estamos en contra del control social. Luchamos por la libre circulación de las personas. Desmontemos las vallas del racismo. Recuerda, domingo 6 de junio a las 4 y media, concentración en frente del CIE, más concierto de hip hop, para llegar desde Plaza España, bus 109, parada calle E, salida desde el Espai Obert a las 3 y media, en la calle Violant de Hungría, número 71, Metro Badal o Plaza Besant, línea 5. E como resultado tá trazendo sofrimento. Amargura e angústia tá deixando farto vida. Tem uns que tá resiste e outros que tá suicida. Se não luta com fé e com nossa força de vontade, não tem que tá conseguir atingir nossa capacidade. Desmontemos as vallas del racismo. Mas basta no ter fé, no todo dia tudo tá melhor. Vida tem altos e baixos, não tem que saber combate. Fé nos arma, nunca pode deixar par. Vida tem altos e baixos, não tem que saber combate. Fé nos arma, nunca pode deixar para a vida. Tem altos e baixos, não tem que saber combate. Fé nos arma, nunca pode deixar para a vida. Vale, penya, tornem a estar per aquí. Ràdio Bronca, 104.5 de la FM, Ràdio Lliure de Barcelona, Judici a la Justícia, per cert, també Ràdio Bronca, el 96.6 de la FM, de 12 de la nit a 2 de la tarda. I estàvem parlant aquí amb el company, la persona convidada, que, bueno, que es volia despedir perquè avui, per coses de la vida, pues, ens ha de deixar abandonar abans d'hora, però bueno, ja estàvem xerrant que repetirem en futures ocasions i dèiem que, bueno, que molaria despedir-se aquí en directe amb els micros oberts. Sí, sí, sí, yo les he hecho una invitación también abierta, ellos me han aceptado, ¿no? Claro, claro. A traerles a participar con lo que vea pertinente, no sé, yo ya las consultaré, iré colgando estas cosas, igual algunos nombres que he soltado en el blog, en el post este de que pues habéis inaugurado el programa, pues algo escribiré esta noche o algo, y algunas cosillas así, igual que se me ocurran, pues, pero poco a poco, boteando, tampoco todo de golpe, porque si esta es una cascada aquí... no, claro, desbordas, ¿no? La historia no es saturar, ¿no? No es saturar, exacto. Y bueno, de alguna manera hagamos un resumen de la información. Decíamos, el grupo Bilderberg se pasa por Sitges, ¿no? Se pasa por Sitges, está estos días por aquí. Hay estos eventos que se empiezan ya mañana con el recibimiento de ya en la estación a partir de las 9 en Sitges. Los actos en sí no los puedo decir porque por temas técnicos no lo he traído impreso y tampoco lo podemos imprimir aquí, pero bueno, buscáis en Stop Secrets, en la página Rajapal, en Facebook, podéis encontrar la programación de Bilderberg 2010, no sé exactamente, pero esto lo voy a colgar en el blog, este link concreto del Facebook, porque está la programación de los días que se hará un acto el 5 del sábado, 5 de la tarde en Barcelona, con tarima, un equipo sonido 2000 watts, si todo va bien, y me han confirmado el permiso hoy, tenemos permiso de la policía y todo, o sea, sí, bueno, de profesionales. Y de cara a un futuro, pues habrá más cosas, hay congresos, hay cosas interesantes que yo os iré invitando a que vayáis, o actos, y un importante en el que ya os he comentado, es de cara a noviembre, y lo he nombrado antes, que es el David Icke, que uh-huh. Bueno... voy a intentar de explicaros quién es a lo largo de unas cuantas semanas, ¿no? Claro, introducirnos poco a poco y en otros temas también que hemos hablado, porque a mí, después de esos dos años que me partió un poco el alma el tema tibetano allá, me di cuenta de que también 11M es una pura mentira, me di cuenta de que hay muchas cosas, hay cabos sueltos, la gripe ha sido un despropósito total este año. Hay mucha gente de otros países que hablan, ¿no? Como ministros de sanidad o periodistas, ¿no? Jane Burgermeister, médicos incluso que están destituidos por lo que dicen, ¿no? Como la Ghislaine Lancot, la escritora de La mafia médica y cosas sí, así. Son libros y temas que he ido viendo. Promocionamos, lo van comentar por aquí como una lectura interesante. La mafia médica. Sí, sí. Ah, sí, sí, jo pues recomiendo aquesta autora. Vamos, la recomiendo. Tot i que és difícil de trobar el llibre, però que val la pena l'esforç. Hay muchos vídeos. Esa mujer hablando es una tía súper dulce, súper auténtica y da un mensaje que te recodifica. Sí. Vamos. Interesante palabra. Sí, sí, no. Realmente estamos en una reestructuración. Bueno, pues nada, que continuaremos, ¿no? Y tanto que sí, sí, sí. Yo bueno. Os propongo para la próxima igual un invitado. Muy un bien. Invitado que habla de tema SIDA. ¿Qué os parece? Perfecto. Perfecto. Se llama Lluís Botinas. Tengo que hablar con él y diré que pues que tiene aquí un rato, ¿no? Una hora, presenta su nuevo libro que está en la imprenta después de varios años. SIDA, una mentira a desmontar. Uh-huh. Un montaje a desmontar, un invento Made in USA a desmontar, algo así es el título. Perfecto, pues ahí queda. Esto ha sido improvisado, es que ni, mira, me ha venido ahora, Lluís Botinas, hostia, el colega este, es un hombre auténtico. No, este tema es... que també vam tocar aquí fa temps, molt de temps seguit. Este bueno, sí, no, vam estar en aquest cas on... Mig any tranquil·lament, no? Sí, bueno, va ser una secció que vam tindre una temporadeta ben llarga mentre anàvem passant pàgines d'una... d'una tesi, un treball que ens va arribar d'una persona amiga que va dedicar a fer el seu treball de recerca sobre aquest tema i sí, va fer un treball molt... Síndrome, no? Molt interessant. Jo tinc una casa que no vol estendre perquè no seria invadir el tema. Bueno, temps, el proper dia... El proper dia. Igual, si no ve Lluís, igual fer una introducció i si no vingui el Lluís que ho expliqui Lluís perquè és brutal. Exacte. Això també em va traumatitzar. L'any passat. Vaja. Fa un any i pico i em va deixar que això no... O sigui, tantes mentides de cop. Sí, això és fotut, saps que és mentida, tot és mentida, però tant de cop i tan documentat ja, caus de cul. Sí, igual no t'ho esperes, no? I et sorprèn tant que et descol·loca, no? Jo la veritat és que no sé si ha agafat amb gent molt concreta en aquest temps i m'ha vingut tot de cop i a més gent l'ha passat el mateix que a mi. I el que ha estat obert i ha dit, hòstia, jo no vull mirar això, i ha deixat orelles i ulls oberts, ha pogut fer una base per dir-ho, com jo puc dir-ho jo ara. Mm. Perquè jo fa un any no m'atrevia ni a mentar-ho, no, és que no. O sigui, era molt fort dir que el SIDA és un muntatge, que en realitat no et mata un virus, sinó que és la teva predisposició a morir. A enfermar, no? I además alimentat amb els medicaments superagressius del principi, no ara que ara es mantenen. Ara, qualsevol malalt que mori de càncer o de sida, quan el, van, quan el treguin de la nitxo 5 anys més després, trobaran una mòmia, perquè no el volen ni els gossanos, ni els cucs el volen, la química que tenen. Això és real. Això és real. O sigui, què volen ser, orgànics o químics? Això és el que jo crec, penso que estan quimificant a la gent, amb l'alimentació, amb, bueno, etc, etc, etc. A la propera, no? Molt bé. Però els cucs segueixen el seu monopoli. Sí. Amb, la, amb el cultiu gairebé l'han aconseguit, amb les semilles transgèniques. Transgèniques, no? Estan dominant això. Hi ha molts llocs que ja el tenen totalment dominat, aquest estan monopoli. Estan jugant a ser Déu. No? I... Més o menys. Sí, sí, sí. Volen, no sé, pretenen, no sé què pretenen. Bueno, jo bueno, des d'aquí despedir-me, agrair-te molt la teva visita. Jo a vosaltres. Em despediré des del micro perquè una mica en la línia, amb la línia que estàvem xerrant, tenim un articlet per aquí. Mira, quan dèiem lo de la societat orwelliana. I mentre tu ens abandones, fins la propera. Adéu, barri, Barcelona. Hòstia, pues llegirem aquest articlet que té molt bona pinta. Per la red, també. Vale? I, bueno, pues diu lo següent. El cerebro de Ulrike Meinhof. En el 2002 salieron a la luz pública los sucesos durante los cuales el Bundesanstalt, Oficina Fiscal Federal de Alemania, robó clandestinamente el cerebro de Meinhof durante su autopsia, para entregarlo al neurólogo Jürgen Pfeiffer, de la Universidad de Tübingen. El Estado tenía curiosidad por averiguar si el terrorismo de izquierdas, entre cometas, podría ser, de hecho, el resultado de algún tipo de desorden neurológico. Pfeiffer estaba contento por complacerles, y después de llevar a cabo sus experimentos, llegó a la conclusión de que Meinhof tenía daños cerebrales que daban sin duda alguna razones al tribunal para considerar si era responsable de sus acciones. Y aquí ens aclaren, no? Ens fan un aclariment de que això, bueno, da una nota d'aquestes d'on s'ha tret la documentació, la informació. Y bueno, después de esto, metieron el cerebro de Meinhof en una caja de cartón y lo guardaron en una estantería donde pasó los 20 años siguientes, hasta 1997, cuando fue transferido a la clínica psiquiátrica de Magdeburg. Allí, el doctor Bernard Bogers, psiquiatra, la estudió durante 5 años, llegando a la misma conclusión, denominada la caída al terror puede ser explicada por una enfermedad cerebral. I un altre cop ens tornen a fer una ressenya de que això està documentat. A partir de la reclamación de las hijas de Meinhof, el cerebro de Meinhof fue enterrado junto al resto de su cuerpo el 22 de diciembre del 2002. En el año 2002 también se descubrió que Andreas Bader, Jan Kalper Rasper y Gudrun Enslin, que también se habían suicidado, entre comillas, de forma similar en Stammheim, a todas ellas se les habían extraído sus cerebros antes de su enterramiento en 1977, sin consentimiento ni conocimiento alguno de sus familiares. El lugar donde sus cerebros reposan es a día de hoy desconocido. I tot aquest text, no, pues ens expliquen que ve d'un llibre que es diu la Red Army Faction, que es diu la facció de l'exèrcit vermell, la RAF, una organització armada que va funcionar durant els 60 i principis dels 70 a Alemanya, una història documentada, volum 1, projectils per la gent, i això publicat per PM Press l'any 2009. Llavors continua. Este texto, que parece un fragmento de un relato o una película de terror o ciencia ficción, es un hecho real, no tan lejano. Forma parte del libro ya citado arriba, una de las últimas lecturas apasionantes que me han acompañado en este año. Leerme más de 600 páginas en inglés no es algo que haga todos los días. En lugar de ver la película, me temo que otro nuevo fraude revisionista me zambullí en los comunicados y los hechos que narraba este libro, que narra. Y sin duda alguna, uno de los fragmentos más escalofriantes es el que narra los hechos mencionados. Fue en los años 30 cuando las políticas eugenésicas, tan aplaudidas y entusiásticamente aplicadas a ambos lados del Atlántico, alimentaron la experimentación con convictos y criminales para demostrar la existencia de vínculos entre crimen y enfermedades mentales, entre tendencias criminales y rasgos físicos o herencia genética. La llegada de Hitler al poder, su despiadada política de limpieza étnica y pureza racial, no hizo sino dotar de más poder a científicos, entre cometas, y digo, no es necesario que expliquemos las atrocidades que cometieron, las torturas, los sádicos experimentos humanos y las carnicerías que cometieron en nombre de su herencia genética. el fin de la guerra, el juicio de Núremberg y sus purgas no fueron más que cortinas de humo que dejaron a los criminales libres y colaborando activamente con las autoridades de la República Federal Alemana, la OTAN, sus aliados americanos y, por extensión, irónicamente, con sus antiguas víctimas, el Estado israelí y su temido Mossad, firmes aliados de Alemania hasta nuestros días. La política de acoso, exterminio, degradación moral, física y humillación de la guerra, de la guerrilla alemana, su desesperada obsesión por estigmatizar toda oposición de izquierdas al capitalismo y al poder establecido, fue orquestada y aplicada con mano de hierro por el gobierno socialdemócrata de Willy Brandt y sus sucesores. El modelo de represión a la disidencia, tanto carcelario como fuera de prisión, está calcado de la estrategia del modelo represivo alemán. No creo que sea casualidad que fuese otro gobierno socialdemócrata, entre comillas, el de Felipe González y Alfonso Guerra, quien implantó este sistema represivo y genocida en las tierras gobernadas por el Borbón, Juan Carlos I. La guerra continúa contra la izquierda revolucionaria desde la transición hasta la actualidad, sea esta sucia, a través del batallón vasco español, el GAL, los secuestros, extorsiones, torturas, la bañera, los electrodos, el tráfico de drogas, los asesinatos, tanto como legalizada, a través de leyes contra la libertad de expresión y asociación, políticas penitenciarias, ley antiterrorista, el FIES, la dispersión y el aislamiento de los presos y las presas, son todavía utilizados como arma de exterminio, tanto psíquico como físico, de todas aquellas que se oponen activamente a este sistema corrupto, del mismo modo que el tiro en la nuca y la cal viva si la coyuntura lo hace necesario. Esta realidad, por muy perversa y enrevesada que parezca esta historia, robar el cerebro de una persona para que unos pseudocientíficos lo diseccionen y lo estudien, que existan cuerpos de personas enterradas cuyo cerebro permanece almacenado en un oscuro pasillo en una carta de cartón, muestra cómo la crueldad de los despiadados servidores del poder no conoce límites. A día de hoy, desaparecen personas en comisarías, se producen arrestos, interrogatorios y torturas arbitrarias, escuchas ilegales, secuestros y seguimientos, cámaras, vigilancia, satélites vigilándonos desde el cielo. ¿Le extrañaría a alguien de aquí mismo que aquí mismo, al lado de tu casa, se estuviese experimentando con cerebros humanos? Desde sus sillas, sus oráculos, la propaganda de los medios de comunicación bombardean a la sociedad con mensajes que humanizan a los mercenarios y demonizan cualquier oposición. Es la Pax Populi, el mundo feliz del que hablaba Huxley, o la pesadilla del 1984 de Orwell refinada. El plan maestro, convencernos a todas nosotras de que no hay esperanza alguna en la rebelión, solo un camino, asumir esta realidad uniformada, absoluta e incuestionable. Trabaja, consume y muere. No necesitamos pesadillas ni infiernos porque este es nuestro averno. Debemos resistirnos a creer, oponernos y cuestionar las mentiras del poder, de sus lacayos y mercenarios, porque cuando la serpiente le dio la manzana a Eva y ella le pegó el primer mordisco, no nació el pecado sino la profunda virtud de la desobediencia. Y a cada día tenemos el fuego que fundirá el hielo. I aquest pedaço d'article que a mi em va impressionar, i després he tingut oportunitat de parlar amb la persona que el va escriure i aprofundir una mica més en el tema, doncs ens ve des del butlletí completament gratuït anomenat Antipatia, que el fan uns companys d'aquesta ràdio en col·laboració, i bueno, del qual us recomanem la seva lectura. En aquest són els comunicados número 4 i 5 pertenecientes a los meses de setembre i octubre del 2009, en el qual també hi ha articles molt, molt interessants, però bé, bàsicament us convidem a llegir-lo. Si no teniu manera de trobar-lo, doncs ens podeu fer un truc al 933594900 o escriure'ns a l'adreça judicialajusticia@yahoo.es, vale? I bueno, gustosament us farem arribar una còpia. Dit això, no sé si podríem fer un paroncillo musical. Clar, i després continuem. En aquesta ocasió us deixarem amb una mica més de canyeta de la que hem anat escoltant fins ara. És una penya de França que es diuen Human Compost i que vam tindre ocasió fa unes dues o tres setmanes de veure en un centre social ocupat de Barcelona que es diu Els Bloques Fantasma, on cada dijous hi ha una cafeta punk i els diumenges pues, també acostuma a funcionar en esta clave musical política ideològica, i aquesta gent doncs, venien acompanyats d'un parell de grups més, un grup de Barna que es diuen Mugrin i una altra gent de França que es diuen Death Rain, Spain, i bueno, punxarem aquest grup així perquè és el primer que ens ha sortit, i bueno, pues us deixarem un tema que es diu en francès, en anglès, Brothers in Arms, vale? Està assignat així en anglès, i bueno, d'alguna manera el volem dedicar a totes aquelles persones que, fent una mica ja recopilació de tot el que hem xerrat fins ara o en anteriors programes, totes aquelles persones, éssers humà, que tenim algun comú, que és que tots som persones i totes som persones, i no n'hi ha, no creiem que unes siguem millors que les altres, ni viceversa, ni res d'això, i no creiem en la verticalitat sinó en l'horitzontalitat, doncs ens sentim germans i germanes de tota la resta, com a mínim per qüestions d'afinitat, i confiem que aquesta és l'única via, no?, de funcionar, doncs sentir-nos d'aquesta manera, però no parlo en plan hermanos i hermanas, rotllo teològico cristiano, catòlic, ni hòsties en vinagre, sinó una mica més humanament xerrant, no? Partint de la base de que, bueno, pues això, som persones, animals, i l'únic que ens uneix és aquestes característiques, no? Pues això, Brothers in Arms, pues va dedicat a tota aquesta gent que no ha seguit aquest camí, que per lo que sigui està sent manipulada, o inclús amb un grau de consciència que jo posaria una mica en dubte, però bueno, la cosa és que n'hi ha que estan fervientemente convencides de que és així, doncs es creuen aquestes possibles diferències fins al punt d'arribar a odiar a d'altres persones que són com elles, fíjate tu quina incongruència, i arriben a agafar les armes i a matar-se entre elles, no? No tant els hi dediquem a les que es defensen amb les armes, sinó a les que ataquen a la resta amb les armes. En aquestes els hi dediquem com a persones que no tenen la informació correcta, el tarro, que no funcionen de forma correcta. La persona que es defensa amb armes és perquè està sent atacada amb armes, no li queden més remeis ni més hòsties, perquè ningú té ganes de morir així per la cara, i menys quan veus coses com les que passen. Bueno, aquí us deixem una mica de canyeta en clave punt cafre i seguim d'aquí una estona, vale? Vinga, fins ara. Stop! Vale, pues aquí ha quedat aquest tema, com us dèiem, els Human Compost Brothers in Arms, i una mica en la línia de denunciar aquesta merda que us comentàvem abans. Però bueno, directament passarem una trucada que tenim per aquí. Hola, bona nit. Hola, bona nit. Què tal, com estem? Bé. Molt bé, ens agrada molt que ens truquis. Estàvem anunciant que és el primer programa després d'un any i pico aquí a la Ràdio Bronca, sí. I tu ens has seguit durant aquest temps i ens encanta que avui també comparteixis amb nosaltres aquesta benvinguda, retrobada, no?, amb l'estudi de Ràdio Bronca. Bueno, ara va pujar la cosa, no? Sí, home, què dius tu, què tal? Sí, bueno, anava a dir, tenien dos o tres temes. Sí. Per exemple, vull fer una pregunta... Quan es fa judici, abans jo dic que n'hi ha sempre una vistilla, una consideració, com es diu? Per arribar a les parts a acord, es té que fer? Per arribar a un acord? Sí, abans de judici. Sí. Però això és una trampa del jutge, no? Depèn de com es miri. Això és una mena de, com te diria... És com seria una tercera via, no? Una via alternativa. Que normalment no és tan buscat pel jutge, que també participa, sí, sinó com per la fiscalia, saps què vull dir? No sento res, parla-me fort. Sí? Sí, no sento res. M'escoltes bé ara? Ara sí. Vale, pues que és una via que moltes vegades es proposa per part de la fiscalia, no? Sí. O diguéssim, la fiscalia és la part física que ve a presentar aquesta possibilitat, no? El que s'acostuma a fer és per estalviar-se feina, no? Ah, ja. El que passa que, clar, depèn de cada tipus de procediment judicial que es tiri endavant, no?, del que tractem, doncs la cosa pot implicar unes coses o unes altres. Per exemple, el més comú en temes penals, què és? No facis el judici, avina't a un pacte i d'aquesta manera, en comptes d'exposar-te a una condemna de molts anys de presó, doncs pactem, jo què sé, menys anys de presó i tal i pasqual. Això és un xantatge. Per què? Perquè si la persona que està en aquesta situació es considera que és innocent a ella mateixa, ho té claríssim, el que li estan fent és un xantatge. Perquè per acceptar aquest pacte, el que ha de fer és declarar-se culpable. Si no, no hi ha pacte. Vale? Això què vol dir? Declarar-se culpable significa ja automàticament, acceptar aquest pacte, automàticament tirar per la borda la possibilitat de defensar-se en un judici. Vale? Nosaltres no creiem en la justícia, està clarineta i ens ho han demostrat milers de vegades que és tot un muntatge. Però bueno, en una situació com aquesta, que ja t'han detingut, ja han aconseguit portar-te com acusat a la sala dels jutjats, pues que menys que tu entris a la sala i et defensis, penso jo, però clar, jo no diré a ningú el que ha de fer. Pues, evidentment, jo el que dic és que, des del meu punt de vista, quan tu, com a persona detinguda per un muntatge policial, posem pel cas com tantes persones companyes tenim al Talego, o com tantes que no coneixem i també han passat víctimes d'aquesta situació i han acabat caient amb els seus ossos al Talego, quan se t'ofereix aquesta situació, això és un xantatge. Vale? Llavors, per exemple, hi ha altres situacions també, com per exemple una que jo he viscut en primera persona. I és arribar amb un pacte fora del jutjat amb la immobiliària que em volia fer fora de casa meva. Sí. I aconseguir seguir vivint a la meva casa sense pagar-li ni un duro a aquesta immobiliària. Vale? Perquè ella i jo ens hem entès fora del jutjat, sense necessitat de cap jutge foti les grapes pel mig. Bueno, pues això és una altra situació, és diferent. No? Ja. I bueno, i com... No, però això recordava això de... Ja, també s'ha de dir... De... Ah. Tàrrega. Ahà. A veure, gent que no va saltar... Ahà, acabes de donar el clau. Perquè, va. Com va acabar la cosa, al final? En aquest judici, precisament, l'opció que es donava era l'opció que ha comentat l'Òscar, de tu et declares culpable, et cauen pocs anys, en el cas d'alguns d'ells que era el primer delicte no entrarien... I era multa de pasta. I una multa de pasta, que déu-n'hi-do la pasta que era, sí. Tenint en compte que em sembla que dintre de tots els detinguts que hi va haver a Tàrrega, doncs precisament de rics no n'hi havia ben bé cap, tots era gent treballadora, i per la gent treballadora, doncs, la pasta que demanaven és una pasta que costa molt de veure, si és que l'arribem a veure. Sí. I el que jo també volia comentar és que hi ha l'altra opció, que en aquest cas generalment els que l'ofereixen o és gent que està disposada a traicionar traicionar-se a si mateix o traicionar els seus, o gent que ja estem parlant d'esferes a les que tampoc estem, que és que tu vagis a donar un tracte al jutge. Ah, clar, aquí, què deia? Tu has de tindre algú per donar-li al jutge, per aconseguir aquest tracte, està clar. I si vas tu, molt probablement la teva simple condemna no servirà. O no condemna, depenent del... Sí, perquè com va acabar la història de Tàrrega? A Tàrrega... Bueno, el cas de Tàrrega, Fira de Tàrrega de l'any 1991. Encara no s'ha acabat. No, per molt, per hi ha gent que encara no ha acabat. Encara cueja, el que passa que actualment, la situació actual ara mateix, el moment, el punt en el que està, no te'l sé dir, no? Però això és un bon tema a tractar en el futur. Sí. A veure si ho aconseguim en futurs programes, doncs tornar a tractar el tema aquest amb l'actualitat, no? La Fira de Teatre al carrer de Tàrrega de l'any 91. Estem parlant dels aldarulls que es van donar en aquella nit i de matinada, sí, i d'una detenció massiva de, pues, em sembla que en un principi deien que fins a 200 persones, després van haver una criba fins a arribar a una seixantena, em sembla, no recordo exactament, per part de més de 400 picoletos que van ser cridats especialment per venir en aquella ocasió, per part dels Mossos d'Esquadra, que podríem dir que seria el cos policial que va provocar tota aquella situació, sí, i juntament amb la policia local, les declaracions de l'alcalde que ja havia anat escalfant l'ambient els dies previs a la fira, amb declaracions com qualsevol persona que no tingui més de 5.000 pessetes a la butxaca no serà benvinguda, etc. No? Bueno, podríem parlar molta estona, però és igual, per contextualitzar. Això va provocar un procediment judicial contra aquesta sèrie de persones amb les quals se les acusava d'haver provocat aquests aldarulls i, bueno, d'alguna manera, algunes d'elles, per cert, van passar per la presó, vale? Preventivament, vale? Que això també s'ha de dir. Moltes van patir el maltracte físic, psicològic, la humiliació de la detenció, etc. I, bueno, després van haver d'esperar, doncs, com tranquil·lament, em sembla que 13 anys o 15 anys. Ara em sembla que aquest any, 2010... Estàvem mirant d'anar a Europa. Sí, exacte, al Tribunal d'Estrasburg dels Drets Humans, si no m'equivoco. Però la cosa és que després de 11, 13 o 15 anys, no recordo amb exactitud, es va poder començar a celebrar el judici. Però clar, després de tant de temps, la gent estava una miqueta desorganitzada, menys un petit nucli fort que d'alguna manera encara aguantava, però en aquesta situació, en aquesta ocasió, la situació que tu plantejaves del pacte aquest previ al judici va suposar un xantatge en la línia divideix i venceràs. Sí. Perquè, clar, la situació de molta de la gent que en el 91 pues, havia anat allà a la Fira de Tàrrega amb unes condicions, un moment personal determinat, doncs havia canviat i llavors la seva situació personal era molt diferent i moltes d'aquestes persones pues, van abandonar el front col·lectiu i es van avindre amb un pacte perquè a nivell personal els interessava més. Jo des d'aquí no diré bo o dolent, el que sí que és el que vaig veure, que és que aleshores el que va passar és que el front comú es va debilitar, no? I llavors pues, això va donar ales a la mal anomenada justícia, no? I van poder pues, i el juez innombrable. Sí, i van poder atacar per diferents fronts, no? En aquest col·lectiu, en aquest grupet de galos, diguem-ne així, no? Una mica en l'estil Astèrix i Obèlix, no? Que estaven allà resistint a viento i marea, no? Que són els que encara algunes d'aquestes persones avui en dia estan encara aguantant viva aquesta causa, no? Doncs en aquell cas va ser no només un xantatge, sinó que va ser també una tàctica judicial per desestabilitzar tot el que era una defensa col·lectiva i al mateix temps va servir per legitimar tota una llarga trajectòria de desaguissaus judicials, però tremenda, que des del meu punt de vista no té nom. Jo no me les dono de sabiendo de res, però és que jo no he vist mai a la meva vida algo semblant aquí, a casa meva, saps? A casa nostra. No ho he vist mai, tants anys, dilatacions tan bèsties, o sea, les coses tan xungues que han passat, la manera de tractar els judicis, en comptes de fer un judici junt, van voler fer un judici per cada una de les persones per separar-les, saps? Una sèrie de burrades, unes bretolades que si tu agafes els seus propis manuals de lleis, tio, dius, li acabeu de fotre 34 patades a la boca al vostre manual, col·lega, que és que no sé ni com s'aguanta aquesta història. Però què passa? Que com que algunes de les persones es van avindre al pacte, tota aquesta bogeria va quedar legitimada. No? Llavors què? pues aquí trobem que aquesta situació de pactar abans del judici, pues és una cosa molt xunga, molt xunga, molt xunga, tio. I bueno, i aquí des d'aquí ho critiquem. Sí, és com el cas de que diuen, si no tens antecedents, antecedents penals, te posem 2 anys, però passa que és una trampa, perquè 2 anys, si fas un delicte... Clar, el proper cop te la menges amb patates. Exacte. Exacte, exacte. Company, ah, sí, estem molt contents de rebre la teva trucada, però estem veient que ens queden 10 minuts de programa i tenim algunes cosetes que volíem tocar. Un minut, el judici del motín del 2005, com està? El de Quatre Camins? Sí. Ostres, ens pilles una mica contrapeu. Recordo que, si no m'equivoco, espera't, ara em pilles completament a contrapeu. Hi havia hagut un... Em sembla que es va fer una vista d'aquest judici. Sí. En la qual, hòstia, ara... amb els carcelers, però em sembla que també en alguns presos també se'ls havia jutjat, no? Sí, ja estan jutjats, però falten els funcionaris. Ah, falten els carcelers, exacte, exacte. Aquí està la jugada, tio. Saps el que et demano? Què? Paciència i ens documentarem bé pel proper programa, perquè ens agafes completament, per almenys a mi a nivell personal, m'agafes completament en fred. Jo recordo haver llegit en el seu dia un article, sí, en el qual, doncs, bueno, era premsa bazofia, i llavors es criminalitzava a les persones que havien participat en aquell motí provocat, diguem-ho així, perquè per mi va ser un motí provocat, i llavors es criminalitzava encara més a les que des dels media, no, i des de les institucions s'apuntava com a instigadores d'això, és a dir, les persones que igual un cop començat el procés de motí, diguem-ho d'alguna manera, pues van demostrar més iniciativa i tenir les coses més clares, no? Doncs en aquestes es sabaven especialment amb elles i llavors, bueno, el que vaig veure va ser poc ressò a nivell popular. Vale? Vaig veure persones preses sentades a la banqueta amb molt poc suport popular i després, pues, bueno, unes ganes terribles, terribles, terribles de fer-los, bueno, una mica, no sé com et diria, una mica a nivell inquisitorial, no? Com a, si tu t'atrevies a insultar un inquisidor, pues, com que li agafava una ràbia, no? que si hagués pogut et matava amb les seves pròpies mans, no? I algunes vegades ho havien arribat a fer. Doncs vaig percebre aquesta mala bava per part pues de la premsa, per part de lo que eren els jutjats en aquest cas, de part de les carceleres, de les institucions penitenciàries, del bastardes i la torturadora, etc. No? Això és el que jo recordo així una mica a bote pronto, però si et sembla bé, tio, en el proper programa o els propers programes ens documentarem bé per veure quina és la situació actual. Vale? Del 2002, a veure si... Exacte, molt bé. Pues, company, moltes gràcies. Ai. Intentarem llegir uns comunicats sobre els fets que han passat a, bueno, amb els nazisionistes, vale? No sé si estàs al cas. Sí, sí, ja estic al cas. I també, si ens dona temps, un sobre Grècia, vale? Vale. T'agraïm la trucada, moltes gràcies per trucar, t'animem a fer-ho en propers programes i, bueno, salut i bronca, tio. D'acord. Per tu i per les teves persones estimades. Vale. Apa. Salut. Salut. Bueno, aquí ha quedat la trucada i, bueno, per qui no ho sàpiga, tenim un número de telèfon, 933594900. I ara què fem? Podem posar una falqueta de 30 segons i canviem de tema o empalmem ja pinyon? Ens queden 10 minuts. 8. Pues si no, a pinyon. A pinyon, vinga, fota-li. Doncs bé, llegirem un comunicat sobre... per aprofundir una mica amb els fets que van ocórrer la matinada d'ahir a Israel, bueno, de fet, no a Israel, a Aigües Internacionals. Aigües Internacionals en tierra de nadie, això se'n diu tierra, sí, de todas. Sí. I després vamos llamando a unos somalís en aguas somalís piratas. Sí, descarado. Tenemos... Manda. Alto a la represión israelí. Meeting, miércoles 2 de junio, 12 horas, frente a la embajada israelí. Desde el año pasado, los compañeros del grupo Free Gaza, que desde 2007 han pedido que se termine el asedio que viven los palestinos de Gaza, estuvieron reuniendo ayuda humanitaria y apoyo de parlamentarios y grupos sociales de todo el mundo. El objetivo era, y es, romper el bloqueo que el gobierno israelí tiene sobre la franja de Gaza. Han sido los barcos de este grupo internacional los primeros en llegar a territorio palestino desde 1967. No. Sin haber sido detenidos y encarcelados varios activistas y observadores de derechos humanos. Hace 2 semanas la flotilla Libertad salió de Chipre, rumbo a territorio palestino. En los 6 barcos que integran la flotilla van personas de más de 22 países, entre ellos israelíes. 12 parlamentarios de la Unión Europea y la Premio Nobel de la Paz, Maireat Maghir, miembro de diferentes grupos sociales y políticos de todo el mundo. Lo que hace absolutamente inverosímil al argumento del gobierno israelí que dice que los organizadores son miembros de grupos terroristas. Y bajo ese pretexto bloqueó los barcos, los detuvo y aprehendió a las personas en que ellos viajaban. Asesinó a más de una decena de ellos y resultando heridos más de 60 compañeros, que en estos momentos requieren atención médica y que no están recibiendo nada, violando así los derechos humanos. Nos sumamos a la condena mundial que han hecho gobiernos y sociedades en general a la política de impunidad que ejerce el gobierno de Israel sobre Palestina y sobre cualquier grupo o persona que se oponga a su manera de actuar en la región. Convocamos el miércoles 2 de junio a las 12 horas a un meeting frente a la Embajada de Israel, calle Sierra Madre 215, Lomas de Chapultepec, para repudiar a las agresiones y abusos cometidos contra grupos internacionales y en memoria de los compañeros asesinados. Coordinadora de Solidaridad con Palestina. Para suposar, Sierra Madre, Sonskins, Aloma, Chapultepec, no és Espanya. Bueno, com a mi, Barcelona no és. No és Barcelona, no és cap ciutat de la península Ibèrica. Estem parlant de més enllà del basalet de l'Atlàntic. Estem parlant de Mèxic. Ens arriba des d'una gent companya d'allà. Només afegir que aquesta repulsa de los gobiernos, jo me la passo per l'Arc de Triomf. ¿Vale? A mi m'agradaria també fer algun apunt, que sí. Bueno, l'article ja ho agafa gairebé tot, no? Però algun apunt més, doncs una de les coses que va dir Israel és que els havien atacat amb armes, pals i armes de foc. El mateix govern turc ha dit que això era impossible, que abans que sortissin del port havia escanejat amb ratgics, infracalor, bueno, tots els mètodes de seguretat pertinents per assegurar-se de que dintre el vaixell no hi haguessin cap tipus d'armament ni d'armes, precisament perquè dintre la mateixa organització tenia present i sabia perfectament que un dels motius que posaria Israel per evitar-los entrar seria aquest. La tenència d'armes. O sigui, no sabem ja si molt probablement hi va haver una col·laboració amb el govern propi de Turquia pel simple fet de que ja ens interessa que hi hagin aquests informes aclarint que nosaltres anem desarmats, som persones que l'únic que portem és menjar, bueno, el que poguéssim portar, menjar, beguda, roba o altres coses necessàries per la vida, no? Val la pena tenir en compte que el govern turc no gaudeix de la nostra simpatia igual que molts altres, precisament no. Perquè fan el mateix que Israel amb palestins, amb els palestines, amb el poble curt i d'altres. I amb el seu propi poble, amb tot tipus de dissidència, al igual que... Vol dir que fent aquesta anàlisi crítica que el govern turc faci unes declaracions en aquest sentit, per nosaltres diu molt sobre la quantitat d'armes que podien haver en aquests vaixells. A part de que hi ha la dada, entre cometes, estadística de que més d'una desena, gairebé una vintena de persones assassinades i una seixantena llarga de persones ferides per armes de foc, pues, sincerament, que a mi que m'expliquin quants maderos o militars jueus estan ferits, no? O han sigut morts, no? Ni un. Vale? Llavors, com a mínim, no, els diaris, el recompte de ferits anava cap a les persones que estaven als vaixells, no els que van baixar dels helicòpters. Bueno, això també parla per si sol. I l'altre punt crític... Els van abordar amb helicòpter, al mig del mar, a plena nit, etcètera, etcètera. Helicòpters que generalment, doncs, sembla mentida, però depèn d'on estiguis i depèn de com volin, els sents quan ja els tens a sobre, o sigui que va ser amb total sorpresa, baixant amb cordes allò, ala, a lo película, pots comptar, perquè és l'entrenament que reciben, a lo peliculero, baixant, i bé, doncs, així les dades, doncs, més o menys els números que ronden són aquests, una quinzena de morts, i més de 60 ferits de bala. Que jo amb això també, no? Estic segur que també hi deu haver persones que ja no només l'orgull ferit i l'esperit ferit per la, per l'humiliació que pot significar tot el que estan rebent, sinó bé, tot el que hagin pogut rebre de pallisses i qualsevol abús per part de l'exèrcit del que ja ens té, exèrcit israelí en aquest cas, dels que ja ens té acostumat. Sí, sí, està clar que bueno, que és una mica el punt crític que jo també volia fer, el petit punt crític, de que això no és més ni menys del que segueixen fent, el que ens tenen acostumats, com tu bé dius. No és que s'hagin passat de rosca. Vale, sí, evidentment és com una mica de ir un poco más allá pel fet de que són aigües internacionals, pel fet de que la gent està desarmada, pel fet bueno, de que n'hi ha una pila de gent cas, a nivell de diversos indrets. En no? aquest cas, dona la casualitat aquesta, sobretot, de que hi ha gent de molta... d'arreu, que això fa doncs aquí sobretot només, bueno, posaves el diari i el primer que llegies és que les dues persones que eren de Catalunya, bueno, una de fet és resident, no, però les dues persones que havien sortit de Catalunya perquè eren residents de Catalunya estaven bé, no, estaven detingudes però no eren ni de les ferides ni de les mortes. En algun lloc vaig arribar a veure que també deien que hi ha un valencià que l'únic que se sap és que no està mort, és l'únic que se sabia, fins d'ara no sé si hi ha més informació d'aquesta altra persona, però no deien res més, realment. Els morts i els...